جاتل تا وکی دا چرا بطلو شراب تیتبار دا دنیاوی فیدو مفید دی جواری تیتبار دا فیدی دنیاوی ظاہری فیدہ مندہ لیکن تیتبار دا نقصانات اخروی دیر نقصان دی شیده لہذا دا دنیا عارضی فیدہ دا آخرت دا ابدی فیدو پا مقابلہ کی قربان کا یا دا سو ہے دا دنیا عارضی فیدہ دا آخرت ابدی نقصان پا مقابلہ کی قربان کا او زان دا دنیوی عارضی فیدو نا بچ کا چی ابدی فیدی دا آخرت در تنصیب شی رب تو لگے دے گا کہ دے دا گوری چی دنیوی فیدہ دا خو کول پکار دی قدی دا گوری چی دینی نقصان دے نا بچ کے دل پکار دی لہذا دنیوی عارضی فیدہ اگر ترکا پیتبار دا نقصان اخروی ابدی دائمی سرا بس دا یو ربطو لگل خو دا چکل اختلاف نی کرنو سرے پی نپری چی اختلاف کی نی بیاد پی سرے پری در دیو کس تی منکر حدیث تی او جوار گرم تی ناغوی چی دا جواری گناہ ندے زکر اللہ ورطوی چی گناہ دے فیدو ہم دا نمگا فیدے پس چارا نی سوکو خزمی دا معشمان دی بچی دی نو اللہ وچی جواری کی گناہ ہوتے جواری کی فیدہ ہوتا تو فیدہ لٹو پلاس جو خبر کہ خدای ویلے چی بلکل مکہ و جمعہ بنکل خدای وی فیدہ ہوتا کشتے گناہ ہوتے نظر فیدہ پس آرامی مسوک کن او گناہ دے پار بطور با باس تو دی سوال پوچھو اے او ستا دی جواب کو با او انشان ترجمہ توکم بیاتا خیم جواری ستا ہوئی اے او زمان معنی یاد رکا یس ارنکا الخمر والمیسر ویدویتا فیما اسم کبیر پا دی کی گناہ دے دیر غٹ مانس دا شراب او دا میسر دا حرام دی پا حرمت تحریمی سرا ولی اللہ دی خمر و میسر تا اسم ویل دی نکتہ یادا کہ استدلال طریقہ یادا اللہ دی خمر و میسر تا اسم ویل دی اور سورت اعراف کی اسم تے حرام ویلی دی شراب و خمر او میسر دا حرام دی تیشوہ او حرام قتل سورت اعراف و بڑا اعراف آیت نمبر درے درشم گوڑا قولو ویا انما حرم ربی الفواحشا اللہ حرام کر دی فواحش ما ظہر منہ ما بطن والاسم اور اللہ حرام کر دی اسم اسم حرام دے تیشو اسم حرام سو فی ما اسم دے کے حرمت دے دا حرمت کبیر دیر زیاد تیشو اس و منافع للناس رب سکے اس دی منافعوں کی توجید ابن عباس لرمہ چ منافی کی اخبار دا منفعت نہ دے وہ قبل تحریم قبل تحریم اخبار دا منفعت قبل تحریم دے دانچ بقا دا منفعت بعد تحریم نمانو کا منافع للناس او پدی کی فیدی ویل پار دا خلقو قبل تحریم قبل تحریم وہ خلقو پکی فیدی وی وہ بعد تحریم گر اسم کبیر دے بس مانا یاد شو ابن عباس سے ترجمہ دا ومنافع للناس او دیکی منفعت نو قبل تحریم اور اسم کبیر دے بعد تحریم نو اس راشا و اسم ہما او گناہ دے دوارو پس تحریم نا اکبرو دیر لے دے من نفی ما دفی دید دوینا چی قبل تحریم قبل تحریم چی بدے کے کمی فیدی وی بعد تحریم چی کم گناہ دے دا بعد تحریم دا گناہ دا دیر غٹ دے دا اغا فیدونا چا محید تحریم نو دیکھو اغا منفاتونا قبل تحریم تے شارہ دا چا تاسو دنی فیدے لٹولی خوگر اس حرام دے اس ریبان اس بوش بھائی اس جواب یوشو مزیدار یوشو دیم جواب چا گور احکامات شرعیت چی دی کرا دا کو اللہ کریم بطور تدریج را لے کر دی اول راغ یسنک الخمر والمیسر اس فیما اسم کبیر منافع بالناس. سورۃ مائدہ 112 نمبر دے قرآن اس اوپر سے سورۃ مائدہ کے بعد سو حکم دے القرآن فصل بعض البابا 90 نمبر آتا قرآن یا ایوہ الذین آمنوا اے مسلمانانو انما الخمر بشک شراب والمیسر جواری والانصاب زبی پر درگاونو والازلام او تقسیم پر گشو رجس من عمل الشیطان دا رجس دا اعمالو دا شیطان ندے اور رجس بی جنے رجس اغا پلی تیتوی چاگی نبوی رازی چه پختو کی ورطا یو دازی شیوی چه پا اول کی غین دے مضموما او پا آخر کی لام مسکون دے بس رجس پاگی سیستوی نو دا دا شیطان قاضورات تی دا شیطان تتی دا تتی دا تتی پوشی گنا خبر اخلاص شو بیا دا تتا بیا قصا کم انشاءاللہ دا رشتیاری دیر گران کانا ما یزل ہوئی چه ما دا جواری و شراب دا دا شیطان تتی دا او ما پنجاب کی چه سو دا تتی صفا کیا گیتا سوئی چوراگان نما شرابی و جوارگر دا شیطان چوراگان چمدا میں بجما کی ویلو بیان خلق راہو تاونی ویلو داس ہم بدا سرو گرو تدا چھ خبری والے کہ ازم کو کلی کی والے خبر کہ داس والے وای ما تے خدای ویل ز سو کما خدای نہ مخ کی تپو سے بیا مان کما اللہ و تری سن ویل دی اون بیا من توی چھ داس ما تو خا نماز اردو یا تفسیر کت الحمدللہ پای کی لکھلو چھ رجس اس غلاظت کو کہتے ہیں جس سے بدبو آتی ہو اس غلاظت کو کہتے ہیں جس سے بدبو آتی ہو نو دا شراب غلاظت تا شیطان دے اور جواریم غلاظت تا شیطان دے چار کر دا غلاظت دے نو دا شراب ہر نشاور شے دا حرام دے نسوار حرام ندی وہ مکروہ دی کوری مباح ندی کھا مکروہ دی اور دی کے نشدہ نہایت نشہ زګه کی توای چې نشه نشته نو چې کوم طالب نه چې غیله ورکړل غو نه سوار چې په خوله کې کیدی بیا ګور سہالت ابو خواب طالبان مست طالبانو ناغي به کتاب ګرځیدا کربوړې پیر کربوړې نو دا کربوړې بونی سر دې خوله کې به نه سوار پاتو هغه په ټول ډول پس داسې کردې په وښي نو ګره نشه پېشته ښا دا و چې سړی عادت شي بیا په کې نشه نه شرابې چې په شراب باندې چې کوم نشه زما مقصد حرمت ثابتول نه دي خو د تاسو د پاکې خولې د ډیران خالقول مقصد نه دي او شراب نهایت پلید شی ده او دار کی جواری هو نو هر نشه اور شی حرام دی هر هغه شی چې سره جواری کیږي برابر خبر ادا چې لاټری دا په دې زمانه کې لاټری نه په دکانو کې لاټری نه خصوصا ماشومان ته هر مال دوه نه ہر مال 10 روپے اس اگر پونے دا کہ خالی پاتی شو کہ ڈکا دا تو دیت لاٹری ہوئی اور دا حرام دا حتیٰ کہ علماء ذکر کے دا معشومان و غزان کول من با پخپل غزان کو بچکانا کی غزان کو بھی جنے کہنا اکھور چی وقت ہوئی دا غزان چی معشومان کی اور بیا گٹی دی یو بلنا یا دا بنتی چی وقت دا دا اس گولی وقت دس وقت بنتی وانا اردو پر بنتا ہوئی پوشنی کہنا یا پدی زمانے کیا کہ ہاں شطرنج ابا حنیفہ شطرنج شافی دا ٹول پدی کے داخل تھی ادا تفسیر قرطبی دے ماں سخدے ہوئی وہ کل شرفی قمار من نرد و شطرنج فول میں سر حتی لاب السبیانی بالجوز والکعاب تردی چر معشمان لو بھی بالجوز پا غزانو والکعاب او پا گتو پس سر پا موسوس را کیا مانا موس ہے لڑکو نہ بھائی موسے جوڑے کے کہنا اکوتی زمانے کے بڑے ٹیبل بازی لی ہو بلنا اب خواب موسے دے لڑکو نے بھی معشومان بدا کر دے اور دار کے غزان بے کل دام چلے دا حرام کی ہاں صرف ریحان گوڑا دور اور باقی انعام مقرر کو چغم جہاد کے پر بیا جائز دی یا شرط چلے جانب واحد نہیں چمگا تو انعام ہوئی الک کے داکار دے تو لس روپے دل کر کو دا جائز دی اکی تو ایچی دا کردو کلس روپے اکی دو نکری نمال بلا کے دا حرام دی تفسیر قرطبی جلد دو صفه باور دو پنځوستی شو او احکام القران د جساس د مازه پروت الحمدلله روزه در تخې د دې صفه د 229 کې چا څخه وی او دا شرافی دا دیر پلیتی گوائی زکر چی شرافی سڑیس کی پا اول وقت کی دماغ کی نشخ ہوئی او مومن شرافی چی کر بوداشی گنا بیا لیونی بیا دماغ خراب کی حتی صورت صافات کی بدرتیم چی شرافی او تاسی شیر دے چی دی سرد انسان دماغ خرابی گی زین کمزور کی چی سڑی بوداشی لیونی بیا او دیوی را ایت الخمر صالحتن وفیحا رأيت الخمر صالحة وفيها حصال تفسد الرجل الحليم دنیوی فیدی خوبا کشتے خدا قلمن سن عقل پر خرابی گئی فلا واللہ اشربها صحیحا ولا اشفا بها ابدا سقیما وی قسم می دی پو خدای زبا پخپلم شراب نس کما او قسم می دی خدای چی ما شم لبوم نورکم علاج دی پارا دلتا خلق علاجن شراب استعماله او برندی ورطوئی کنو یا رضی اصوی راگ ماتی ما شمرا برندی ورکنو جایز دی نمائی برندی ستوئی ای برندی برندی دا مائی یو برندی دا یو برنده دا برنده خدا دا برندی ستوئی اگه یو قسم دوئی دا نمائی تیگ دا چه یو قسم دوئی دا نو جایز دا نچاگا لار نماز را بس رای ماتی برندی شراب ہوتوئی نمائی پخلق کتی اما زکنوی چه ده برانه خفشی ما ایمانه خفکی زانو نخفکی ما ارتوازو که ما لکه ایش برندی برندی سده بری ویجی او دوی دا ما ایده کم داشتو ما ملائی دیگه ویدامن سخه دا ما ایغسی شده سبل نمیشده وی آو بسوی شراب ما ایده حرام دی او پا شرابو که شفا نشده بلکل نشده بلکل نشده اگه سوگوی چه ارنیجینو تا پیغمبر اسلام تا مچازو ایجاد نور کرده داغه جواب ده پیغمبر د مجاز اجازه نو ور کړی اصل حدیث دار چې نبی رسول الله اشربو من ابوالها اشربو استغفر اصل حدیث ده اشربو من البانها بس حضرت امر بالالبان کړی ده ابوال باندې ده کړی بیا فشربو من البانها و ابوالها دا شرب البان اور ابوال دا فعل د اورنیینو ده پیغمبر کی اجازه نو اچھا حدیث کی راجعہ کا حدیث بھی امان ہوئے نظر اللہ تعالیٰ کم انشاءاللہ نپا حرام سز کے شفا نشتر ہے رأیت الخمر صالحة وفیہا فسال تفسد الرجل الحلیم فلا واللہ اشربها صحیحا ولا اشفا بها ابدا سقیما بیاوی پر پسیوی ولا اوتی بها ثمنا حیاتی ولا ادو لها ابدا ندیما شرابی بزان سے دوستو دوستکم ہمنا فإن الخمر ناشنا خبر کرنا فإن الخمر تفسح شاربیها وتجنیهم بها الامر العظیما وی شراب چے سرش پکی او دلوی لوی کارنے بچ گئی یہ خخ کارنے رسو ساتی شراب سرے بیزتا گئی مگا پخپل لیدلے یو سرے کله چې موږ په پیډه کې ترجمه کولا خو عز د سليمان په دې کتاب کې شته و ثم ان الشارب يصير زهقه للعقلاء وکله کله شرابي د خلقو د خندام مرکز جوړيږي څنګه و فيلب ببوله وعذرته کله کله د خپل بول سره او خپل رجس سره لبي په خپل کې وربما يمسي وجهه او ډیر کړه ته داسي چې دا بول واخلې او مخپخاړه کی وځه کنه بول پیږي ازرا تاسو را اگر आवाज دې په مخ راو مانګي وی حتا رو یا بعضهم تدی چې دې شی باد خلل چې هم سوجو به بولی یم سوجو به بولی وی دا بول به په مخ باندې راخل و یقول وی بچ الله مجلی من التوابین واجعلنی من المتطهرین ابیا وروی بعضهم او روایت دی چوال قلب یل حس وجهو یو سره شراب سکلو او دا گندگی پا خلی بانی مخلی وان یعنی غلی مخلو مرا سندرته چه دای مخلو وو یقولو او دی بوی اکرمک اللہ سپیتا بی خلی دی عزت من کر ای سطر دی اکرمک اللہ ادیو تفروتو بیایو عمل قمار فیور سلادات والبغزا لانو اکرمال غیر بالباطل او بجواره سرا دشمنی پیدا کیگی پوش لکنه او دا شراب دازی شیده او تاسو با اخباراتو کی نستی اسلام آباد کی دا پاکستان وزاراو اخباراتو کی دا مسلم تاسو با نستی دو دری کال مخیرات دیو او راگی باقی دا زنانی دا بدکاری لراویستی چی شرابی اسکل کنا نجنی مشپشن بربند بازار تراواتو او بیا پولیس و شرطو باقا بربند بیادن دا کچون کی وزاراو دا تاسو شیده نو خلق ورکسی شوی ویسم ما اکبر من نفیما ویسانک ما زائم فقون او تپوس کی تانت چی ما زائم فقون اللہ اکبر دا علماء لکی چی بند اور چرس دا دی دا بوٹے کرل من آنے دی دا دی وجنا چی دا یو عام بوٹے دے پشان دا نور بوٹو دے او دی نرست دا چرس و دا بھیرون چی جوری گی بیا دخل ثانی سر جوری گی دخل اولا سر جوری گی لہذا علماء وی دا فقہا وی چی کرل جائز دی اما استعمال دا بند و دا چرس و دا فکر دا حرام شطرنج او لڈو بغیر شرط کے کھیلنا ہم حرام دے بغیر پیسی ہم حرام دے کل لعب بنی آدم حرام الا ثلاثہ خزی سر لو بھی کہے اثر لو بھی کہے دا جائز دی اور ہر لب حرام آنا خوشی ہم بیت سل عبد سہا و لہا و نسیل مقابر والبلا حدیث مشکار ثانی کی رازی خجی دے سو ستو ہوئی الاخر بھی وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ اس بلا مسئلہ شروع شوا انفاق فی سبیل اللہ او دغیم مقدار سلے وَيَسْأَلُونَكَ عَدِيْتَانَ تَفُوسْكِ مَاذَا يُنْفِقُونَ جس سمر مال بھی خرچ کی سمر مقدار خرچ کی قُلْ قُوَيْدُوِتَا الْعَفْوَ خرچ کا آغشے چکم ستاد ضرورت میں سواوی بس تفسیر قرطبی لکی الْعَفْوَ مَا فَضُلَ عَنْ حَوَائِجِكُمْ کم شے چستاسو دا حاجاتو نفارغ بھی خرچ کے کذالک بیبین اللہ لکم الآیات اللہ تاستا قل آیاتو نبیانی لعلکم تتفکرون چتاسو سو چکے فی الدنیا پو معاملاتو دا دنیا کی والآخرہ پو معاملات دا آخرت سمانا پو معاملاتو دا دنیا دا فی الدنیا کو تتفکرون سے لگی خان تتفکرون فی الدنیا والآخرہ مانا بس سنگا کہے دیر پار چی سو چکے پو امور دا دنیا کی والآخرہ او امور دا آخرت کی دنیا او دا آخرت امور کے سو چکا دنیا چونکہ فانی دا تذہیب چوکا آخرت باقی دے اور ربط و تحاصل کا وَيَسْأَلُونَكَ بل سوال داوتا پیزم و مسئلہ شو پیزم و مسئلہ دیدی پیزم و مسئلہ تعلق اغداب گورا ابتداءن علماء صلحاء و کملاء صحابہ اکرام سرا زیر کفالت یتیمانان ما شمان ہو یتیمانان چونکہ اگر یتیمانان دیاغی پرورش بدوی کاؤ حکم راگ چلا تقربو مال یتیم ان لزین یاکون مال یتاما ظلمن انما یاکون فی بطونہم نارا اس دا خبر پکران شوا نو دوی دا یتیمانان و مال چی اگنا اگه زان لکا اور اگه بے مستقل پخو یتیم لا کرا چی یتیم لے مستقل پخو یتیم لے مستقل پخو نو چی یتیم با مسئل یو دوڑے و خوال یو باوتی پاتشوا یا بس سالن پاتشو سوکت سالن وی سوکت انگولے وی سوکت پخکرے وی سوکت لاون وی خوشی کہنا گنی گنی اصطلاحاتی دا سوکو تنا مداغ داغ شد کن با کجا کجا نیم پوشوی نبس که انگوله ورتوائی که پخکره ورتوائی که شوروا ورتوائی که سالن ورتوائی فاقی زمانی که خرورا دا سلاجی خو نوی کنان دا فیزر فرجونا دا سلاجی نوی چکم یو شه مخفوظ ساتی نبس تیم دی پارا باقا خراب شد یتیم مال بزایش صحابران چې رسول الله حکم دی یتیم مال خور منع دی یتیم له مال کوکو کوکی اته پاتې شي نور څوک خورې شي نه چې بل تیم راځي هغه لایق د خوراک نی بده خدا غا صفات شي خو دې کیسو حکم را چې مقصد اوس وکړه مقصد اس اے مقصد جدا کول مال د یتیم ندی نقطه یاد کړه مقصد جدا کول مال د یتیم د خپل مال نه ندی مقصد اصلاح د مال یتیم دا پرې کوجو مقصد جدا کول ندی مقصد اصلاح هغه اسانه خبره ده چې کور کې لس افراد دي او لس ډوډۍ خوري دي دا ګره نو لس څنګه وړو واچو نو نه استاجو یو څنګه چاشو د یتیم شو وان تو خالف اخوانو کو فی دین نیت اصلاح ده خبره خلاص شو لس ډوډۍ په خوای نو د لس نه ډوډو وړو ته خپل د کندو نو راوچت کا او یوی ډوډۍ وړو د یتیم د کندو نو راوچت کا خبره خلاص شو او مال حواله کول مقصد نه دی اسلام مقصد دی تپوس کې دي تا نه په بازي ته ماو کې او یا اصلاح لهم اصلاح د مال دوی اصلاح لهم اے اصلاح لاموالهم ها اصلاح د مال دوی دا غره دي وان تو خالتوهم کې ګډول کوي تاسو ګډوي مال دوی مال خپل سره په خوانو کوم تاسو رونه دي نو دینه دا معلومه شو چې تحویل ضروري نه دی اصلاح ضروري دی والله یعلم المفسد الله په جنروانه کونکي من المسلم اصلاح کونکي نه ولو شاء الله کہ فخرد الله پاک لعنتکم تاسو مشقت کی ورزولی وای او تاسو نه ورزولای ان الله عزیز حکیم غالب حکمت و مالک ولا تنکو المشرکات اشبغم مسلام وصربت لك وخا سبحان الله سبحان اے جہاد په یو جہاد نه روا دے بیزو جہاد سرا جائز دے لہذا د کبیر ارتکاب بشک وکے رفض اکبر دے پارا جرم کبیر ارتکاب وکے لپاز ازالی دے جرم اکبر گورا شراب اور جوارے کی فائدی عارضی بشک تے لیکن پدی کے نقصان اخروی دائمی دے لہذا دے نقصان اخروی دائمی بچاؤ دے پارا فائدی عارضی قربان کئے ٹھیک شو یاو بلا مسئلہ یتیم مال ورکول ضروری ندی توجہ کرنا لما شیخ وقان دے خب کتا یتیم مال ورکول ضروری ندی مقصود اصلاح دا نکتہ یاد کا مقصود اصلاح دا گورا کچر دا اصلاح کسرت اختلاط تا مالوی بے شک اختلاط اکا لیکن خیال ساتا مشرک خضی سرا قطن اختلاط نکی پہن تو خالد تم سرو لگے دیکھا نا مقصود اصلاح دا کیونکہ اصلاح قصورت اختلاط تمال کی گی بے شک اختلاط تمالوں کا لیکن مشرک خضا چونکہ پوچھ دشل نہیں تھا نا دس رو گرے اختلاط نکی دس رو ترک اختلاط کا بس نبیائی صلی اللہ علیہ وسلم محیز گورا مشرکات سرا ترک اختلاط کا و دا اختلاط دائمی دے زکچ دے کہ نجاست تاقیدی دائمی دے ہاں ہاں تا خضا موحد ادا خوچ کلورت ایام عادت متوجی شی نو دے سرم اختلاط عارضی اختلاط عارضی ختم کا مشرک سر اختلاط ختم کا خستا بی موحدہ وچ کله غیت ایام عادت متوجی شی نو عارضن حقیقتن ترک اختلاط وکا ٹھیک شو بیا به شانو رتنه د بیان کوا هر یو آیت په بل سره وګندل شي ولا تن کې مشرکات اپنی کا منی کا کوئی مشرک جنا کای حتا یؤمننا تدی چې ایمان راوړي مشرک جنې سره بنی کا نه کای او سورت ممتحنه کې آیت نمبر 10 کے تاوی و الحمدللہ ممتحن روانا آیت نمبر 10 فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم او تفسیر قرطبی صاحب فدر آیت باندھ لکھ لی اجماع د علماء کرام د پدې مسلې باندې چې مشرک خزه سره نکاح حرام دی. دا صفه دا 72 جلد 30 واجمعت الامه على ان المشرك لا يتول المؤمنه بوجهه. اجماع د امه چې مسلمان به مشرک سره نکاح نه کوي کوشش کوي ها حتى يؤمننا ولا امه مؤمنه او خامخ يوبين ذ مؤمنه موحده خير بيتر ادا من مشركه عند مشركنا ولو اعجبتكم اگر چې خوشاله وي تاسو درا بيغلطوب د مشرکي معنی بيغلطوب د مشرکي باټي د مشرکي حسن او جمال د مشرکي مال او دولت د مشرکي نسب د مشرکي ا مشرکا زي نسب دا زي مال او جمال حسب دا روکه کدا پکې پلي چلا بوچي د شرک ولا تم کل مشرکینا اپنی کام مور کو اخپلی لونا مشرکان ہوتا اللہ دیر گرانا خبران منکا سرام مور کو اخپلی لونا مشرکان ہوتا ولو آجبکم اگرچہ تاجب کی واچی حتی یومنو تدی چدوی ایمان راوڑی ولا تم مؤمنون او خامخا یو غلام یو نوکر غلام مؤمن موحد وردید مشرک سرینا ولو آجبکم اگرچہ تاجب کی اچی تالرا زوانی دا مشرک مال جمال دا مشرک کمال دنیوی دا مشرک خوشکنا تردید چاگا کرنل گورنل جرنل وی لیکن بھی مشرک لا تم کی اور مشرکینا خپل اولاد مشرک کو تاوالا نکائے خپل پنکا کی وہ مشرک نراولی اور خپل موحد لوچدا او مشرک دا پنکا کی نوکے ابن کثیر در اطلان در سے لکل دی ولا رجل مؤمن ولو كان عبدا حبشيا ولا رجل مؤمن ولو كان عبدا حبشيا خير من مشرك وان كان رئيسا عبد مؤمن ورده دا مشرکنا اگر چه دا مشرک رجلی رئیس دے سردار دے بادشاہ دے ورنہ کی ورنہ. او شاہ عبدالقادر سے ما تو اصولو کیویلو الشیخ بوی چاہتا اللہ شاہ بخاری رحمه اللہ صلی اللہ منگی یوزی جلسی کولے نماتا بوی اگر اتا اللہ شاہ بخاری سے با پیز پیز و شپا شپا گھنٹے تخریر کن او چھ منگی او گھنٹا تخریر کن بیا خلق چاپی کی یہ دیر لوگ کما لوگ گھنٹا تخریر کن پیز و شپا گھنٹے میں تخریر کن شیخ تبوی ملک صاحب آپ عمل صاحب آپ حاشا سنائے تو اچھا ہے حضرت بھائی جمع ورتوی اچھا آپ جو سخت کام ہو تو مجھ بھی کرواتے ہیں مادوی تو حاشا ہویا ای دخل کو مشہور کرم چھتا پنجاب میں بلا راضی دخل کو نکاو نہ ماتے ابھی ماں بتا حاشا ویلا دا حاشا صاحب القادر دا اور موزح القرآن کے ذکر دا دا ولا تنکر مشرکات باندې دا خدا موږ آی وخت یاد کړو سفر موږ ته یاد دا پہلے مسلم دیشوان پہلے مسلمان اور کافر میں نسبت ناتا جاری تھا اس آیت سے حرام ٹھہرا اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا. شرک یہ کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے مثلا کسی کو سمجھے اس کو ہر بات معلوم ہے یا وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے یا ہمارا بھلا یا برا کرنا اس کے اختیار میں ہے اور یہ کہ اللہ کی تعظیم کسی اور پہ خرچ کرے مثلا کسی کو سجدہ کرے اور اس سے حاجت طلب کرے اس کو مختار جان کر. شاہ عبدالقادر سے آشا پہلے اس آیت سے پہلے مسلمان اور کافر میں نسبت ناتا جاری تھا اس آیت سے حرام ٹھہرا اگر مرد نے یا عورت نے شرک کیا اس کے نکاح ٹوٹ گیا. ولو اعجبکم ولی اولئک دا مشرک سڑے چتو نور ورکے یدعون الی النار دوی بل کی اورتا اولئک دا جستخذو چتو مشرک اوکے یدعون الی النار دوی بل اورتا او منگا ویلو چه نار بمانه ده اسم ده کنه مخی منگ ویلو دی بلی اسم تا غد اسم تا غد اسم تا اصر شرک ده او دا چونکی شرک دا سبب ده نار ده او نار مسبب ده دیتا زرگ ده مسبب وی مرات نا سبب دا پلیل کی ارن نار اورتا اگر سنگ دیر ورا زکا تفسیر غرائب القرآن دلتا لکی اے الانار اے الى ترک المحاربت والجهاد دا مشرکان چی دی دیتا بلیستا ترک محاربت تا اور ترک جهاد تا اور دا دوار سبب دسی دی دا دقور سبب دی غرائب القرآن دی آتلان دلی کلی دی والمراد يدون الى ترك المحاربه والجهاد وفي ترك الجهاد استحقاق النار والعذاب كما خذت مشرك شيء وكتو بيستراو تري اتاتي جي چرتدي تو جهاد تر ها نبي ابا درتي گورا زبدن نا قات شم کندا بشم او دا بشم او کور دا دیو ڈگری دا سی او چتاتی اس کی دا اخ کی تو گرے کنا ما بیا تو سکے مر جی آتا پوشی گنا بیا بسر ناست او دا دیر پانوی چی تا جہاد مکان نور طریقی بدلتا ہوئی ترک المحاربت والجہاد وفی ترک جہادی استحقاق النار والعذاب ٹھیک شوا یو تو جی بلتو جی یدونا الانار فین زوجیتا مزمت الالفت والمحبت وقد تحتمل المودت على الاتفاق فی الدین فلعل المؤمن يوافق الكافر زکه دا خزه خاون چه ده دا سبب د الفت ده او دا الفت سبب د اتفاق د دین رازی نوکه خزه دی مشرکی نتبه مشرک شه الیازم بالله دیشوا او که لور دی مواهده مشرک لورکرا نیورز بی تدبیدی نکی نبیا بسکه غرائب القرآن نکتی آده والله یدو للجنه الله بلی جنتا والمغفرة او بخنتا بزنی پوک مخفل ویبین آیت للناس لالم یتذکرون دیر پاس نسیت ہوتے علماء اکرام تفسیر کلام المنان ذرت لکی چی اختلاط مشرک سرا دا قطن حرام دے اور اختلاط مشرک زوجوی یا زوجوی اغیسر اللہ حرام کر اختلاط مال مشرکین چی غیر زوج او غیر زوجوی اغیسر با کم طریقی سر جائز ہوئی ونشی بھئی خدا مشرکا ایسا اختلاط حرام دے نو مشرکین عوام الناس مشرکین ایسا اختلاط پا کم طریقی بجائز ہوئی اصلا شو کلام المنان او جلدی اول دے او صفا 275 ويستفاد من تعليل الآية أن يو المخاطب كل مشرك ومبتدئ يعني إذا لم يذكر إذا لم يجوز التزويج وشكنا نبيا فالخلطة أولى شنكاك اختلاط روان دي معام أمورك اختلاط بطريق ولا روان ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار كافر تاؤر تبلي جانا شرط دي لكن رجل مؤمن تقل أقرى فسورة مؤمن كي آیت نمبر 41 گورا ویا قوم مالی ابوکم الى النجات جزتا سلف علم نجاتا وتدنی الى النار اتسما اوتا بلے شرک اوتا بلے دی اور توحید نجات تا بلے دی اول اللہ یدو الجنة والمغفرة باسمی سورة آل عمران 157 نمبر گورا آل عمران 157 وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَيَسْأَلُونَكَ أُذْوَكَ دَوَاتَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وَمَا حُكْمُهُ ربط نو لگو خان او دی حکم سوی حکم الجماع فی الحیض حکم دا جماع خپل بی بی سرا پا حالت دا حیض کی مقصود اصلاح دا مال یتیم دا اختلاط منع ندے بے شک اختلاط پکا و مقصد اصلاح دا ہاں مشرک خز سرا وجد شرک ترک اختلاط کا دائمن ہاں کہ خزد موحدوی کو پاغیبان عارض راوی چاہا ایام عادت دی حدیدی نو خیر دی عارضی اختلاط دی سرہم کو کا اب دا ذوی مسلم جدا دی حیث تا عادت وی الخدی حرم شریف کے ناس تم حرم علماء چلی آئی درس ورکی زمور تناسو من چی درس درس سنگو لیو زنانو حتی بلکل اختلاط ہونی چٹی راک ماو کتا نارے کلی کلو انا امراتن حاجا تتنی العادا فمازا افل بعد ذالک آئی که درس نکل انا امراتن حاجا تتنی العادا فمازا افل بعد ذالک آچک میں عمولی سیتا حوالکا ناردید غصش آئی وقتی چی کیف تقول انا امراتن حاجات للعادا فکیف جرستی فی الحرم الشریف قم فخرجنا پاس فور پاس یہ تسنگ حجر آگلی چی تبا ایام عادت کی او پا حرم شریف کی دن ناسے فور پاس او تا دی پار ناس تا پا حرم کی حرام نچی قتل نیو زنانا را پا در روانا شو انا نما منګور ته ما کې جدا اوس پاکستان نه ځان به غلي کړو هر څه چې دې خو نه ځنه پاسم اوس برا ته خلک جوړي واقعي هغه خلک دین پسې روان دي شیخ قران د بحرین سفر او اخري چراغ زما او یو بل مشهور عالم شرکای بابا و ته مونږ ته ملاقات شیخ قران د علماي عرب ذکر کاو چې پای کې مسلې تبوب کې خود رشته ده او دلیل اوري اس علماء رال دائی گیری لنڈے وی گیری لنڈے وی نما وقتوی چستات خدا گیری دا لنڈی دی داولی یو علم راتوی چی پا حدیث کی رازی چی گیری ساتھائی و پا حدیث کی دا گیری حد نشتا رہے شیع القرآن کو واقعی شیع القرآن بگنا اگلی وقتوی چی زاد ما اومن لچ با حدیث که دا گیری حد نشتا ده لیکن بینو لی این جا فی الحدیث اتعرض الی اللحیا پیامبر علیہ السلام چه اوف اللحا گیری گو ساته ما تدا سی حدیث سو خواه چه کمزه که تعرض الی اللحیا را لگی او حدیث دا جرح نفاقی واما حدیث ابن عمر چه کان یعظو من لحیتی من طولی وازی خوشده کنا دا حدیث دا ترمیزی نه او پا دیکی کلام بار خار ما ورتوی چې ماته دا سی حدیث خو خا چای کې تعرض اله لحیه راغلی دا سی حدیث نشته ده چې دا سی حدیث نشته دی بیا تا کې دا تعرض ولې کړی دی بس بیا راته چې دینه پس په تعرض اله لحیه نه کوم انا څه خلاص ده خمسره د وکی رب مسره زین ثنا ده ا ستاخ بلا زوجا موحده ده لیکن اغیطا ایام عادت را لوجدا عذر عادتنا یو سورز دیسرم اختلاط ترکا بس یسألونک عن المحیض اب تپوسی تانا عن المحیض ببارد حیض حیض ماند حیض وید ویتا حوازن دا قلی تی دا فاقد النساء فی المحیض زان بچ کے دا خودنا بارد حیض کے یهود با بالکل دا خزنا اختلاط ترکا ڈوڑای کپڑا بھی آس زن رکھا نصارا الان کما کانا چکر خلو کو کچھ گنا حکم راگ چمنگا سو کو افاق تدرن صاف المحیزی و دین مراد دانے چی بس حالت حیزی نو خزنا بس زن جدا کا نا علماء مانا کی افاق تدرن نساء زن بچ کے النساء اے مجامعت ہننا فَاتَزِلُوا النِّسَاءَ اے مُجَامَعَةُ النِّسَاءِ فَاتَزِلُوا ڈڑو کے ان مُجَامَعَةِ النِّسَاءَ د جما کولو نه خود سره فلمحیز په حالت ایام د عادت حیض په حالت کې ایام د عادت کې خپل بیبیانو نه اعتزال د جما وکا و اما اختلاط د عقل د شرب یا مزاجعت يجوز عرف کتابونو کې ولا تقربوهن او من ذکر دی خودتا جمع کون کی معنی بکن او من ذکر دی خودتا جمع کون کی حتی تردی پوری یت حرنا چدی پاکشی چی سو پوری حیث تیرے آنو قربان مکوا او چی حیث ختم شو بیا قربان والا جائز دی تیک شو اگر زمان سوال دا تیار دی اگر دی زمان سوال دی یا دا خضی و دا خاون مکالمو پا خبل منزگی انا خزر دیر او خیار وان اغیوی چی نو نتا نگوخت چی دی نو تا غواری چی نی نو در بکم دسی شد خم ما پا پوکری تا چی ما تصریح اکرا خوچی تصریح پیو نکنی بیا بسرین خلی چی نو نتا خو نگوخت چی دی نو تا غواری چی نی نو در بکم خب بار حال پوش کردی ولا تقربونا حتى يطهرنا فاذا تطهرنا تسواكي دوی خي پاکشي فاتونا رازي دويتا من حيث امركم الله فاغزيكي چکم زين الله دت اجازت در کرے دے امر بمان اجازت یا امر بمان دا حکم ان الله يحب التوابين الله خوفي اغسوك چطوبا وقتون کی دید کنانا يحب المتطهرين الله خوفي اغسوك چزان پاکه ان کی دید پلیتونا پلیتان سوك زان پاکی اگر الله دل خوخی او حیث پلیتی دا بدین اجتنابو کا او که پدید دوران کی سغلطی در نشوی توبو باسا يحب التوابين او که دید در نمس کی شوی توبو باسا يحب التوابين فاتو هننا من کے بیانور باسکو ما و دا من ندے دا کو مانا دا فی دے گواری خواہ فاتو هننا من اے فی رازے پاغزے کی چا اللہ در طویلی کی او دا من کو مانا دا فی تا کو جمع کی ویلے دے سورة جمعہ سورة جمعہ دکرشا آیت نمبر 9 یا ایو اللذین آمنو ازانو دیل الصلاة من يوم الجمعة تيشوا دلتا من حيثو دلتا من يوم الجمعة اي في يوم الجمعة اي في يوم النهام نمبر تجمع فاتونا من حيث عمركم الله قول علماء الكرام يوم مسئل يادك علماء ذكر كي او بدي اتفاق دي ايام دا حيث كي قربان پا ارادی دا جماع دا حرام دے من اتا امرأتن فی دبرحا فقد کفر بماذ اللہ علی محمد وہا کدا فی روایت من اتا امرأتن پالت حیز کی چونکہ دا کو ممنوع دی او پا کتابونو کی رازی جسو اخی امساق دا دم پشی نو اتیان دا زوجی تا جائز دے مسئلہ دا غصرہ او دل تم راضی گورا وَلَا تَقْرَبُوْنَّا حَتَّى يَتْحُرْنَا منی دیکھے گے دویتا جماع کا ان کی تردی چودی پاکش بس اس دلتا علت دا قربان نفسی طہارت دے چرب یفصلو بی امساک الدم فَإِذَا تَطَحَرْنَا فاتوهن او دا تطهر نکی قرأت مشدد دے او کسرت دا حروف دے او تاسوئے چه کسرت المبانی تدلو علا کسرت المعانی دلتا کی تطهر نکی خیر پاکشی نخب اقوال خب غسل دے نو آیت کی تعرض لانے جوزی اول کی علت نفسی طہارت دے قربان علت نفسی طہارت دے آیت ثانی کی تو ارتکام مل دے تو آیت پہ تار اترانے پوشو علماء دی دو قسم جواب ہو گئی یو فقی علماء ہوئی چې چونکی ایام عادت په دوه قسم دي، یو دی کامل مدا چې هغه لس ورځې دي، پس د لس ورځو نه نفس امساک دم محل د جماع دی. ٹھیک با، بس اگر چې غسل نه کړی ولی زکه چې اوس امکان د اتیان دم نشته د حیض، اما که فرضن وی ناب استحاضه وی لا یمنع الوتیا. خبر اخلاص شو. او ارچ ایام عادت دری رزی دی، نو علماء ذکر کئی چه دل تکی نفس امساک مجیز نده سو پر چه غسل نی کری، زکا امساک دا دم اوشو تو امکان دا عادت تا بدلی دو دے، نو انتظارو پتر غسل پوری، نو کتر غسل پوری دم ممسک دے نو بس پاکشو. اولا زشو حضرت شیخ پکل جوار کی لکی او درس کے بارے سے میرے شیخ انور کا نقطہ، شیخ انور نقطہ دارا اگوی چی دی آیت کی سناتی اختباب دے سمانا دیت ہرننا قرآتی مشدد حضف دے، اور اذا تطہرننا قرآتی مخفف حضف دے. تو دیس پوش ہوئے اے حضرت پہ، یہ میرے انور کا نقطہ، میرے شیخ انور کا نقطہ ہے، اور جواہر کے لکھی چاہیے ان سے درس بخاری میں ہمیں نے سنا. رسمان فلا تقربوا النا حتى يطهرنا وتطهرنا، من جی کے گئے تردیچ پاکشی او خپاکشی، بس پاکشی پہ امساک، وتطهرنا بالغسل، بس اس دی مذکور تفصیل ہے. فیضا تو ہرنا و تو ہرنا چپاکشو خی پاکشو فاتون من حصہ مرکم اللہ ان لا یحب التوابین و یحب المتطہرین. مسئلہ ہر شوقا نساؤکم حرس لکم خزستاسو، دا حرس نمخ کی مزاق مقدر ہے، نساؤکم خزستاسو حرس لکم اے زواتو حرس لکم یا موضیو حرس لکم، دا خزستاسو زید کروندی استاسو دے، فاتو عرصکم رازیتا سو زید کروندی تا انا شئتم چپا کمی طریقی مخوخوی، انا شئتم مانا یاد شوا، انا شئتم چپا کم کیفیت مخوخوی پا کم کیفیت اراده وی، او انا کی اگر چی دا انا پا مانا دا این اصر رازی، اور این تا اطلاق دیاغی اینا پا تعدد اماکنو سر دے، لکر وافز دا تتے زامن ہوئی چی دا انا پا مانا دا این اصر دے، اور این پا مانی دا محل دے و تعدد دا محل شر، تو انا شیطم این شیطم قبلن کانا دبرن کانا. ورطویا ترجمه در تکوم انشاءاللہ دلیل در تخیصتا و از حسر بیانو، انا پا مانا دا این شی زخو پا مانا دا کیف ویما ما سکا دلائل شتا رے، خوکی انا پا مانا دا این شی تعدد دا کیفیات تو اشاره دا نکی تعدد دا محل دا تبی پونشو، انا کی پا مانا دا این شی تعدد دا کیفیت تو اشاره دا تعدد دا محل تو اشاره ندا، ولی محل یو دے فاتو حرس کم دے، معلوم شو چی محل دا شاعت حرس دے، خو انا را لے تعدد دا کیفیات تو اشاره شوا لا تعدد محل، جگہ چی محل واحد متعین شو پا حرس کم حرس کم سا چه کیفیات محل تشلل و تخو عالمی کا نا تو کتابونو کی بیا گورا، انا شیتم کیف شیتم قائمن جالسن مستجن مستلقین، مزید کا محبول کار کا نو کیفیات سے کہنا قائمن تیشو قائمن جالسن تیشو مستلقین مستجن کیفیات چی کم یا استاف وغیبا دیکھ چاسوی، البتہ محل ہر موضع الحرس تھے لا موضع الفرس، خبر اخلاص شو تشوا روافظو یوسو خبری واورا داڑی دا تتے زامن دی اگیوی چی اتیان زوجی تا پا مقام دا دوبر دا جائز دی، ہا دا دغی عقیدہ دا، اور دلیل دا دی چ انا پماند اینا دے اور اینا دلالت پا تعدد دا محل بانے کی نوچکم زیوی یو دیم ہوئی چا اللہ نساوکم حرس اللہ کو نساستا حرس پٹے نے نو پٹی تا چپکم اللہ رہ لے دعا دریم خبر آگی ذکر کی چی امام مالک مسلک دے اور ابن عمر تا دام حدیث منسوخ دے اتیان النساء من الادبار جائز دے ابن عمر روایت دے اور امام مالک تو منسوخ دے ٹھیک شوا دادری جواب سوال نہ پوچھ زما جواب انا پماند کیف دے نہ پماند اینا اور انا کی کیفیت پہ اشارہ تھا میں سخت نے تائیدات کی دین جواب انا کی پماند اے نشی تعدد دا کیفیات تو اشارہ دا مال تو اشارہ نہ دا دوشل ابن عمر تا چکم حدیث منسوخ دے یا مجروح دے یا معاول دے اور زدہ کی تعویل کو ماں اصحابی مشکات زمان مرگیش دے ماں پہ مشکات کے اردہ توجی خیل دا سمانا آئی حدیث مطلب دا لے چی اتیان من جانب الدبر فی محل الجماع اے من القبل اردہ سے کی اصلاح سے جو خبر اتیان من جانب الدبر الى فی محل الجماع چاگا قبل اور دا سکی خبر اخلاص اللہ و امام مالک تا منصوب دا امام مالک کو چیغی ہوئی امام مالک پہ یومی فلکیو چاور توی چی امام مالک واللہ کذبو علیہ و دے قسم دے پمائے دروغی امام مالک تا دا خبر غلط منصوب دا امام مالک چلی دے قائل نو اور کیا ہوئی امام مالک آیت حل علی صفی کو میں یارف لغت العربیہ پتا نشتے چار بھی پی جنی منگ پی جنو آیا دا ہر سکم دے دا دبر دے اور کدا قبل دے مجھے ہر شیشے دے قرآن بھی ہر تراشا اور ہر شیشے دے قبل نہ دبر اما دبر آخ موز الفرس دے لا موز الحرس امام مالک سے مذہب دے اور دیا گئی تحقیق دے اور بیا دی خدی تشبیح ورکر دا پس سر حر سر قرآن خدی تشبیح حر سر ورکر دا ذکر چی دا حر سے دا کرواندی دی لہذا فرج دا موزی حر سنی دیشوا و اما نفد زوج دا پا منزل دا بزر دا و اما زوج دا زاری دی زوج دا خدی کر کون کرے دیشو کانا او کر تخم سری اے نطفا او پٹے سری اے قبل او بیا دی دی تخم سمر صدا ولد الولد من این یخرجو مثلا عرش اس پر یہ پوش میں بیا دا تائیدات راوڑا دی من اتا یاد اکا چمخ کی مسئلہ دا حیز دا حیسی شرے پلیت حیض سشرے پلیت اللہ وی چی دی حیض تا منیز دیکھے گئے زکر چی دا پلیت دے نوکہ محل دا جمع پا نجاست عارضی حرام دے ناکہ محل غیر جمع پا نجاست دائمی کیف جازا رے پوش رہے آج جواب السالس مفتی بورا اللہ وی دوی خوئی چی من القبل میرا دبر جائز دے اللہ فاتوہن من حیث امرکم اللہ اور امر دے اللہ واجبی امر پر جائز بان اطلاق نکی گی جائز بان دے تو کوئی چھے جائز دے جائز پر دل لکھایا اسلے بان پوش ہوئی دار کی حدیث مبارک کے پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے چاک پلی بی بی تا دبر نہ اتیانو کر دا حرام دے کاہن سکرالی منا تا کاہن او امراتن فی دبرہا فقد کفر بمان اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اداو کافر کفر دے تو سورت استحلال سے دریم خبر رجوع الی العقل دا عقل پی جنے عقل دے تو ایچ آغا خلق آغا مخلوق چل چاہ ہدایتی فطری دے آئینت معلومات کا چغی خپل مادی تا من عین یتیو خبا خلاص شو پونا شوی رجوع الی العقل آغا مخلوق پرندی درندی چرندی چی داغی ہدایت فطر کی فطرت کی ناغی چی خپل مادی سر قضا شاوت کی نو من عین بس عقل دیدی دی چی موزی دبر موزی الفرس دی لایت دی ترتیب سیاق سرا حیض محرم د جما دے علت سشرے علت دم دے او دا عارضی دے نوچی ارکل دبر اگا سرے اگا موزی الازیا ازید دائمی سر دے نو کیف یہ جو مسئلہ شو بھئی انشاءاللہ مسئلہ شو اس انا پمان دے کیف اسا زیبا دارا سورت بقرہ 247 اوپر وقال لهم نبيهم ان الله باس قد باس لكم طالوت ملكا الله مقر قتال طالوت بادشاہ قالوا دي ان يكونوا دان بسي اين يكون حکومت ولكم جن راضي حکومت خرچي کی چاہتا ان بمانے کیفا کیف يكون الملك علينا اگلے بسنگ حکومت ملاوی گی دان بمان سسرے کیف سرا سورۃ آل عمران کو گورا آل عمران 165 یوصل 15 پیتا اولما اصابتکم مصیبہ ہر کلا چور سے تاسو مصیبت قد اصبتم مثلها قلتم متاسوی انا هذا انا مانسو کم کیفیت دے دلتو اینا رو مانا چوری گینا سورۃ آل عمران بلو گوا آیت نمبر 40 گوڑا قال زکریا علیہ السلام وی ربی اے اللہ انا یکون لی غلام سوال دا این نہ دے کہ کیف نہ دے وی کیف نہ دے این نہ دے لیکن ہر سوی تا پتہ چی محل محل دولت کم دے یو سرے چی وادشی ناگے تا محل دولت دا خپلی بی بی نا معلوم بی لبیان این نسل تپوز نکی اینا انا اے کیفا انا نا کیفا ورپسیو گورا یا دلتا تفصیل نہ دے خاشتے وصل اختماعاتو گورا قالت ربی انا یکن لی ولد ولم ینسسنی بشر وقت بکی دا خط توجہ سا انا نمراد کیف تے این ندے زکوی کیفا یکن لی ولد الولد یکونو بمسی زوج بمسی رجل ولم ینسسنی بشر مزرعا شوا نو قرآن کی دا انا قمانا دا کیفا دے او کی این شی فرضی محال تعدد دا کیفیات و بشاروی نکن تعدد ایسا تھا ہم کی نو تھا مسئلہ حل دا اور دا حوالہ لگن خلاصا نور کا چند تک بدل پکار راشی کا نخا امام مالک دا خلق کو غلط نسبت کر دے امام مالک دا دے خالق کو بابا سا امام مالک چلی دے خالق کے دے نشی او دی فاتو آسکم اناشیتم مقبلات مدبرات مستلقیات یعنا بذالک موز الولد اور بیار لکی دے انما الارحام ارزون لنا مخترسات فالینا الظروفیہ واللہ النبات بیار امام سے فرمائے امام مالک نا ویچی امام مالک تچاوی چتا استاف دا نظریہ منتر سیدل دا قال مالک لابن وهب وعلي بن زيد امام مالک کو جواب کہ ابن وهب او علی بن زید وی لم اخبراه ان ناس بمصر يتحدثون عنه انه يجيز ذلك ابن مصر کی خلق ہوئی چھ امام مالک دی خبر قول کر چھ دا جائز تھی نو فنفر من ذلك اتخذ وبادر الى تکذیب الناقل فقالا کذبو علیا کذبو علیا کذبو علیا علستم قوما عربا علم یقول اللہ تعالی نساؤکم حرس لکم فعل یکون الحرس اللہ موزی المنبت. یا تفسیر ورطبی صفحہ نمبر 94 او داس جلد نمبر 3 دے. حاصل مسئلہ داشوا چھے امام مالک تا خبر منصوب غلط ادا فاتو ارزکم انا شیطن وقدمو لانفسکم مانا او مکی اولے گئے لپاد اخبر نفسنو سمانا اعمالو کے علکا قدمو لانفسکم یو مانا دخا وقدمو الاعمال الصالحا اعمال الصالحا مکی کوئے ایک دم مفصل لکھ لیجیے اعمال صالحہ کوئے قدرت ترتیب دے فاتو حرزکم او اعمال صالحہ کوئے نو ٹھیک دا کہنا دانے چی دیر شورتا درس لومزا مزنم کو پٹینٹ یا علماء لکی قدیم اولیان فسکون جماد زوجینا مخی اولے گئے لپاد حفاظت تخپل نفسنو ذکر چی بی بی سخزی ناول بھائی اللهم جنب الشيطان اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا اللهم نم شيطان تلريكا ازم ده اولادم شيطان لريكا وقدموا لانفسكم قدموا الذكر لحفاظه انفسكم بي بي ساجدين ومخ ذكروكا واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه اللہ سے روز ملاقات کے ان کی ہے وبشر المؤمنین ولا تجر اللہ نہم مسئلہ ادیتا بیان دا قسم ہوئی بیان منع الخلف على ترک الخیر و تعظیم اللہ الک بیان دا ممانعت دا قسم بنقول دا نیکے یا ممانعت دا قسم بپری خودن دا عزت تبارک اللہ قدرت قسم را لا تجو اللہ عزت اللہ مالک دی ما سب قسم سنگ ربط دی ربط یاد دی ربط یاد دی ربط ترتیب سر گورا کہ خضا مشرک دا ترک مخالطتو کا ہاں کہ موحدوی پا ایام دا عادت کی عارضی اختلاط پرے گی دا ہاں کہ پدی دوران دا ایام عادت پدی دوران کی کچری تا قسم خوڑلیوی دسا تا قسم خوڑلیوی پا آدمی قربان تا قسم دی مات کا او خز سر قربان اکا زکر دیکی داگی سا قصورو نو ٹک شو سا رابطو جگا کل کل داسی نو چی دی غصہ شو واللہ چی دفع نو که تا قسم خوڑلی دی دنی کی کولو نا نو دا قسم دے مات کا سریا حقوق دا زوجیت ادا کا بس نو بیا ایلا دا ہا کہ دا قسم دے کریوی او دا دے مؤبد کریوی نو اگر ایلا دا اور ایلا دا حکم دے نو کی ایلا کے دن دے رجوع کا ایام دے ایلا کے وہ خیر خیریت تے او کی رجوع دے انکڑا نو طلاق واقع شو چ طلاق واقع شو نو متعلقات ثلاثه قرو دی راغ طلاق چ حد رجوع دی اگر مرتان دی اگر طلاق چ حد رجوع ختمی بن طلاق فلا تحل له دی اس کا بر خلاص در دنیا دی سانس ولا تجل الله اما کر تو انم دل الله پاک اور جت من کہ ان کے لے ایمانکم لو اذا قسمنا اقبلنا لے ایمانکم لو اذا قسمنا اقبلنا او شیخ و شیوخ بویچ ایمان نہ مراد ما علیہ الایمان مراد ہے مگر دو دا نمد اللہ دال دا سیزنا چکم سیزبان تا قسم خوڑ لے دے انت برود ما علیہ الایمان ایمان بناو ہے ما علیہ الایمان دے تفصیل دے انت برودم چی فیدی و رسو خلقو تا و تتکو او یا پرزگاریو کئے و تسلی بین الناس یا اسلام کے پمیند خلقو واللہ سمع علیم سمانا کہ تا قسم کھولی چی احسان بنکوم تا قسم کھولی چی نیکی بنکوم تا قسم کھولی چی دو قسم کی بسولانکوما تو دا قسم دے مات کسریا اللہ نم معنی د نیکه نه مجوروا په دې سپوش وای لکه څنګه ترتیب سره خدا مسله ده ترتیب سره دا مسله ده کې یو سری قسم خوړل خزي ته وی چې قسم دې چې نږدې شم درته زه او قسم دې خوړه ان تبر یاوی قسم می دی چه تالوی کپڑا جامع راوڑا تو زمان خبر نمانی زولا کپڑی راوڑا اوز دا تبرو کی داخل دے دیدے کپڑا پتا واجب دا لا تجو اللہ عرضت اللہ ایمان کم قسم دے مار خبر خلاص شو اوز ترتیب سر مسئلہ حل شوا اوز عام مسئلہ دا دا کہ او سری قسم خوڑ لے دے چیزا با دی ملی سے سر خبر نکو ما نو قسم مات کو دے سر خبر نکو نو قسم مات کو جماعت تزا دو قسم مصالحات جگڑا وا او دی صلح اکرا صلح کولا اگی نمانلا دی قسم می دی پو خدای کی استا صلح می بیا اکرا نو قسم مات کو صلح اکرا اللہ نندنی کین دال مجھوڑا وا حاصل داشت انت برو کی اشاردا فیدی رسول خلق تا تتقو کی حقوق اللہ تا او تسلیو کی دفع دا شر دا مخلوق تشارشو مانا فیدی رسوائی حقوق دا اللہ ادا کوائی خلق تا شرم رسوائی بس دا سوشو پلاسو دا قرآن آگا عالمو واللہ عالم تی سوکو سوکی مولانا احمد علی لاہوری سیبو رحمه اللہ سوک سوک واغا یو سرے چراغے پرتے دا قرآن راتا بیان کا پی سمرہ اشپاد ناش دے آخری خبر اب یو ملت دا سغش دے په پملټ کې ورته قرآن څنګه بیان کې چې خلاصته د قرآن تر تویل شي بیا رساله عبادت ته الله اطاعت ته رسول الله خدمت ته خلق الله انت برو وتتقو وتصلو انت برو کې اطاعت ته رسول راغې وتتقو کې حق الله راغې وتصلو کې حقوق له باد ته اشاره شو قرآن ټول خلاص شو وسره لا یاخذکم الله باللغو ذکر دا اسم د یمین غموس ذکر اسم یمین الغموس دا یمین الغموس دا گناہ ذکر دا پر منز کسی گر آگے علاقہ چزما دا شیوخن القرآن نیل نکوئی گئی او دا منگا شیوخ شیوخ ذکر کرو چی دا دو شیوخ زمان دی وانما دا قرآن دا دیر ملیان نوئی دی او نم نا نا اخلم خود آئی نکتبا کی نشتے گا چی چار ترال بیا بدا دوئی خود اگر ترجمہ بیرا سر تب جلالین کے کولا اس اغی بوی بس خدای کتاب دے جو چاپے تب خدای کتاب دے بس لگی او ساورا ربتون مبتون پر کتاب خدای کتاب دے دا خدای کتاب پر کلام کے ربت ستے ادو خدای پر کلام کے بربت نی اس کی او سرے او خبر ہو کی علاقہ ڈوڑائی میں پڑھ لیو مصبخین دے یا سرے ہوئی یار چے دیر گرم خلے رال اس دولا دا تعلیم دے نو تب ارتوی چی داد لیونی زوی چتن آخی ویدو خبر غیر مربوط کی نو چی او بندہ کلام غیر مربوط کی تے پہ اعتراض کے دا حکم الحاکمین کلام بس ولی سنگا ولی بغیر مربوط کی مربوط دے وکی را کہ قسم دی خوڑنی دا قربان نا قسم مات کر لا تجو اللہ غزتن خیال کوا قسمنو گر پدرے قسم دی کہ پٹو پٹو قلو دیویلی نو کفارے نیش دے کہ پٹو پٹا کلو سی واللہ دیویلی واللہ چلا سی وکم کہ پٹو پٹا کلو دیویلی کفارے نشت دے تیشوا او کہ پا دروغا ویلی پا دروغا پا ماضی سرا نو گناہگاری مافی غوارا او کہ تا معلق کروی قسم نو کفارا ورکا دا سا خبرا حقوق ادا کا نو فوراً اقسام یمین شو گوش کہ پٹو پٹا کلو دیویلی گناہ نشت دے لا یو آنکھلکم اللہ باللہ گوی اللہ گرفت نکشتاسو فبارد بے ارادی قسمنو بے لغوی من بے ارادہ بے ارادی قسمنو استاسو اللہ گرفت ولیکن اللہ گرفت کی بے ما پاگ قسم کسبت قلوبکم چھ قسم کریو استاس رو قسم کرے دے مکن شوی دے واللہ غفون حلیم اللہ بخون کے دے بردوبار دے معلوم شوا چھ پا یمین لغو کی گناہ نشت دے او ما کسبت فدی کی گناہ دے کفارہ نشتہ دے زکر چی غفور حلیم بان قرآن ختم دے انا یاد شوا اول دلگو مانی کم بیا یمین لغوا یمین غموس اور یمین منعقیدہ اور جاگی اقسام حکم بیاتاگی حکم لغوا کلپ مانا دا کلام فاحش رازی کنزل فاحش سو دی غاشیه او گورا گیار نمبر آیت گورا وجوه یوم ازن نائمت لسائها راضیہ فی جنت نالیہ لا تسمعو فیها لاغیہ نباوری دوی پدی جنت کے لاغیتن کنزل خبری کلام فاحش او کلد دی اطلاق و کلام کفر بانن کی سورت قصص آیت نمبر قصص 55 نمبر آیت گورا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ إِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ نمرات نصر ایک کفر دے اور قلد دی اطلاق و کلام باطلم کی گئی سورة فرقان گنا کلام باطل آیت نمبر 72 وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ اے بِالْبَاطِلِ نُمَرُّوا كِرَامًا کلد دی لغوی اطلاق نفس کلام بیہودہ غیر مفید باندھ کی گئی حامیم سجدہ اوپر کلام غیر مفید بیہودہ خبر ہے 26 آیت قرآن وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا قبل غوی والغوا بے فیدی خبر کا ہے یعنی فضل بکواس او کل دی یمین بان اطلاقی خو یمین لغوا یعنی بی ارادی قسم احکام القرآن دا جساس چدا سی پروتے دی دغ احکام القرآن دا جساس دی کرے دی دغ احساس دی دا فرق بین کرے وہ اس اقسام یمین یو دی لغوا یو دی منعقدہ یو دی غموس غموس دا غماسا نوی او داس لغوا خوار اغا قسم توی چاہ بے ارادی وی یو چا تعریف پہ چلغ و یمین آگا چاہتا ہوئی چپا قسم پہ فعل ماضی باندے پہ ارادی دا صدق ہوئی ارادی دا صدق لیکن تو وہ یو سرے در تو ہوئی چھ دیر طالب جان سار موز جمع سرہ میں دکھرے تاوئی چھ دیر طالب جان سار موز پہ جمع سرہ میں دکھرے نو دیم علی سے در نوار دا پتا اعتماد کچھ واللہ چیزی سے سارمود پہ جمعی نظر کرے دیتے یمین اللہ ہوا گئے دیکھوان قسمی کر دے پہ فعل ماضی باندی پہ پزن دست صدق سرا پہ نفس العمر کیا گا کذب ہو دے آزادی گناہگار ندے یمین مناقب یمین غموس ستوئی غموس دارا مسانہ دے غمز وہ پیتوئی یعنی آگا قسم پہ فعل ماضی باندی چی یقین ہو چ داشے دے نہ پیشوا یقین وہ پکے زبان دی اور بیائے پاگی بانی قسم اخوڑا لکہ دے سر سار مز نہ دے کرے دے تا پتا وا اور قسم او کچھ دی جب جمع سر مز کر دے دے نہ خود سر تک بھی رولا فوت چوئی نہ دے دے تا سمجھ یمینی غموس بفعل ماضی باندے قصدن و ارادتا سر دا علم نہ پکے زبان دے یاد شو دے تا غموس ہوئی دا گناہ کبیرہ دے او اگر وہ اتقو ان سب الموبقات او بائک یو دام دے خود دے کفارہ نشتا دے بس واللہ غفور رحیم اللہ نمازی وقت دے بلد منعقدہ اے تعلیق دا قسم دے پہ یو فیل پا کولو یا پا نکولو چھ متعلق دے زمانی دے استقبال سرا چھ واللہ لا اکلم فلانا وغیر بالکا اور آگے کے کفارہ دا سورۃ مائدہ پڑھا آیت نمبر یوکم 90 لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یواخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتو اطعام عشر مساکین الآیہ خبر خلاص شو لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم برزقه بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤمنون لسم حکم حکم د ایلا ګور مری سیبا ایلا یا رب داوی کې چر استاد قسم موقت وی چلا اقرب کې اربا تا اشورن کې استاد قسم موقت وی دا په حکم د ایلا کې ده او ایلا حکم د سیده بس یو ترتیب شو یار کله چې مکه حکم د یمین راغه چې یمین حکم قران بیان کا نو اصلاح د یمین جاهل شروع کړه رب مانو لګي مکه حکم د یمین قران بیان کا اوس اصلاح د یمین جاهل قران بیانې رب تعالی زمانی جاهلیت کې اله سوا دا به محبت حسابې دا یو شریبه چلا او قربو کې زتا ته نن یې ځکه غوا د دې پاس وخت نو ټول عمر با دا سره خزه ته نن یې ځکه حقوق د زوجیت نه بده محروم وو دښوا اخره به حقوق د زوجیت ته جوړه کپړه مکان دی اګه نه به محروم وا الله هغه اسلام کړه چې خلکو اعلان کوي او کیلا کوي په دې کول سلو میاشت مددا سوري سلو میاشت بس ایلا اصلاح شو سلور میاشتی اوز وقت که دا که سلور میاشتو که در درنا کربان کو که نو اللہ نمحفی وغوارا کفارد حسن مات شد او که چر کربان دیونک امام شافی سے فرمائی قاضی با تفریقو کی منگوی چن یو طلاق با این واقعش یو طلاق واقعش خبر اخلاص که درنا درنا مدد ایلا کی کربان او که دښوان نو بس قسمه مارش او کی قربانی اونک یو طلاق واقع شه عند الاحناف واما امام شافعی قربانی اونک نو قاضی براش تفریق وکي للذین لفاظا قسم یولونا چې قسمونه کری من نسائهم د سنا د قربان د بیبیانو خپلونه انتظار وکي په خپل نصبانه سلور میاشتې فقط اوز گورت تا سلور میاشتی دی او رسو ادت تا متوفان حاضر جهاد سلور میاشتی اللہ سرزی دی او آل تا بزدر انشاءاللہ نکتا خیمہ دی او قاضی فما امینس کی او یو خد اقبل کیس را وڑا او بیا عمر سے پقبل زمانہ کی اعلان کرو چهار سرے با فوجیان سلور میاشتی نفس با اقبل کورت رازی دی خد حق با داخل او پار زوج بان پا سلور میاشتی کی یو زل دی خد حق واجب دی نور دی للذين يقولون لفاظا قسم چې قسمونه خري د خپل بیانو د نزدېکټ نه انتظار کوي د سلو میاشتو فاین فاو فاو به ما رجو دي پس کې چې دا سړی د خوځو تا رجو وکي په دې سلو میاشتو کې دنه دنه فاین الله غفور رحیم الله دې مخون کې مهربان قسم یې مات شو وینا زم الطلاق کې چې دې قصد طلاق وکړو فاین الله سميع عليم الله پاک اور جن کے عالم دے معلومہ شو چدا نکور نہ قربان عزم طلاق دے جو سلمیات پورا شوی نو طلاق واقع ش دا فهم اور علم دے امام ابو حنیفہ دے عزم الطلاق قرار دے کنا کیونکہ قربان نہ شو تو دا عزم قربان عزم طلاق دے جو سلمیات پورا شو طلاق واقع ش عزم الطلاق فإن اللہ سمیع علیم الله او دې کې عالم دې یو سوال یو څه سوال لیکل دې او زموږ ځخه دې به درته به سوال لیکل چې الله سميون عليم تر توب د سمې خو په صوت باندې کیږي او مخکې خو صوت نشته دې ځکه عزم د مسموعات او قبیلین نه دې عزم د مسموعات او قبیلین نه دې تر توب د سميون څنګه راغې زم عليمن ته ګور کنه عليم هم مرتبشته خیر ستا سوال ضرورت کو منا سوال دے پزیدے و سمیون علت تفریق سیدہ زکا زکا چکلا کلا عظم علی الشیخ عظم علی الشیخ دعی علت تکلم وی کہنا چتا قص کری کہنا قص کری چی دی مرگی لبزان سکا نہ پری گی دی ناس چتا نو اول خو ودا سے کہیں دا سے بیا ودا سے ہم کہیں بیا پیزان وردے اخر لسه مرض ما ده خوانه دا عزم نره دا مفزی اله تکلم ده مسلمیون عزم علی الطلاق دا سوی مفزی اور دائی الہ الی الازہار دے بسمیعون شکر والمطلقات خبر اخلاص شو سلو میاستو کی کدنہ رجود اکرا نو خیر خیریت پہ او کہ رجود یوں نکرن یو طلاق واقع شو چو طلاق واقع شو دا بزنانہ بسم رستا پیدت کیوی والمطلقات چو طلاق واقع شوی نزود مطلق شو نو خدا مطلق شو چو مطلق شو نو ایام دا مطلق اے ادت دا مطلقات بیانو شوروش لہ ربط اسان دے بیگان دا سواده کرو چو مطلقات و حکم ندیو سلور پا طلاق کی دی سلور پا صورت طلاق کی دی یا پا صورت احزاب کی دا بینزش دا اور دری دلت دی دری دلت دی یا متوفان حاز و جہادا یا متلق دا قداس متلقا چگت زوات الحیز نوی مسئلے میں کوش ہے کہنا قدرت گورا والمطلقات یا طرف پسن بیان خسن سلاسة قرو مطلقات خذی یا طرف پسن انتظار بکی بیان خسن فقبل زانون باندی فنقول لبل خاوند سلاسة قرو اندر قرع بیانو سو قبر کرو فقرع بانے در قرع انتظار کی پوش دے کہنا تر در قرع پوری دل جائز ندی چی داخل چاس نکاح اتڑی اکشو او تاسم حکم شو یو لسم حکم المطلقات ما بیان مدت رجوع حکم المطلقات ما بیان مدت رجوع او افسان چلی اغیات کنو افسان خو التطاویل سلو بیاوان سورت طلاق آیت نمبر چار واللائی اسم من المحیز یو واللائی لم یحزنا دعا اس دا یحزنا پر دو قسم شا آیاست کو وجی دا عمر سرا یا آیاست کو وجی دا صغر سرا واللائی لم یحزنا چاہی دا حیزن رازی کو وجی دا دماغ سرا دریشوی ابلو اولاد الاحمال سلوشو زمانا آغا زنانی چی حیض والا نرازی نا بالغ دا بالغ بیمار دا بودھائی شوا ایدت دری میاشتی دی دریشو سلوما خاون دا دا حمل دا نوز دا حمل دے سلوش دا سواتی احزاب و گورا آیت نمبر یو کم پا دوستم یا ایو لذین آمونی دانا کفتم المؤمنات سمت اللہ تمہن من قبل انتمسوہن فما لکم علیہن من عدت تاتت دونہا دا اغزن آنا دا چتا وادوکا او قبل المساس و قبل الدخول طلاق دیولا ورکل دی عدت نشترے غیر مدخول بیہا سوشوی پینزشوی شپگم خزد آشوا والمطلقات شپگم نمبر کما آغا مطلقا چه زوات الحیز نوی بدلی حید سلاسه دا قرون دی دری قرعا بس وما یو پان واروا 234 کے والذین یطوفون منکم ویزرون ازواجا یتربسن بینفسن اربات اشور و عشرا وم ادت مطوفان ها زو جهاده چغی دستو دی سلور میاشتی لس رضی پی پاسا پوچھ لکھا سلور میاشتی لس رضی پی بس دا او قسمش دا پا پاکستان آئیلی قوانین کی جاری قضی عدت 90 دن دی دا پاکستان آئیلی قوانین کی جاری قضی عدت سو دی 90 دن دی بس 90 دن چی 90 دن سواشی بس عدت ختم ٹھیک شو اور منگا تقسیم کو دا قرآن پاک نہ مسئلے والے خوش اغي وي چې 90 دن دي قران سووي درې میاشتې 90 دن جوړيږي او درې میاشتې درې ورځې کم 90 دنون جوړيږي که ټول د 29 شي او کم شو کنه او که ټول د 30 شي 90 شي او که دوه د 30 یو ده یو کم وي یو کم 90 شي بیا متوفاوی دو چار مہینے دس دن شو کہ اولاد الاحمالوی وزد حمل شوان کہ غیر مدخل بہادا لا عدت لہا نو قرآن تقسیم کر دویش پس بوئی گی دویش اس ثلاثت قروع ان توکیرہ چه ده قرون اسه مراد ده نو تا دو سل شاشه نوی مخا سل ده قرون باز کو چه عدد پا سسر تیری گی نمانگوی چه عدد پا حیث سر تیری گی تیشوا امام شافعی سے بوی چه عدد پا تو حسر تیری گی بس ده اغیر باز ده پا کتابو نو گی آغیر وی چه چونکه قیده داده چه عدد مؤنسی نو تمیز بے مذکری نو سلاستا دا عدد دے او دا مؤنس دے نو قرون یو دا سی شے پکار چغت مذکر وی و مذکر خود طہر دے حیث مدے لہذا دینا مراد طہر دے امام شافعی سے فرمائے رحمت اللہ علیہ منگ دیا گی جواب کو چی دا ستا دا قیدہ چی دا نو دئی قیدی باند دا قیدہ غیر منصوصی دا معقولی دا غیر منصوصی معقولی دا او اس منگویو چی دا حیز حدت پر حیز سر دے منگ سخستا دا معقولی قیدی پر مقابلے چی دل نقلی موجود دے زکا چی منگویو چی دا سلاسہ عدد دے او دا عدد خاص تے پر ایک دو تین کے پونی دو پونی تین سو تین کے نا سو کے ایک دو تین اس اللہ وچ دعوت ری تیرے درے کر اب تیرے اس تا مسلک زمن مسلک اتفاقی دے چہ پہیز کے طلاق اور کل بدعت تے چہ بدعت چہ نو خام خبر دا طلاق اور کل کی پتو ہر کی چہ تور کی طلاق ورکرے شہ و خامخه دې تور سه جز خو مخکې تیر شوی دی چای نصف تیر شوی دی سلوس تیر شوی دی زیره خمس تیر شوی دی چلو یو جز یو ساعت تیر شوی دی لا ساعت ای ساعت نجومی وای یو گھنٹه تیر شوی دی هدای دوی لکنه تور متعال که ساعت نجومی تیر شوی یو گھنٹه تیر شوی دی نو پا تور کی چه تو طلاق ورکی نو دا تور چکم کی طلاق واقع کرے شوی دے دا با محسوب دا عدت نوائی او یا با نوائی کہ وائی نو پونی تین شو تین نشو او کہ نوائی نو پونی چار شو نو تین نشو نو عمل پا قرآن سلاسہ با نرازی اس منگوئی چی دے قیدین اغزان لاس وچت کو او نبی علیہ السلام حدیث صحیح دے نبی علیہ السلام طلاق الامتی تطلیقتان و عدتها وګوره ہے و طانی عدت عمراغی ور پسی حیز عمراغی معلوم ہے چې عدت بل حیز دی لا عدت بل دین لفظی فرق داد دی چې دا قرو دا قرآن دی او قرآوی فتش تا ور زمتا فتش و زمت اے دا دیتوی قرآن ستوی فتح زمت فتح زمت اس چونکہ دا حیز رازی رحم دا زنانے رحم دا رازی تو پا دوران دا حیز کی خو قرآت سیدہ فتح دا و زم دے اے نرازی رازی نرازی رازی ٹھیک شو اما تو تو سدوئی حالت واحد تا تو پائی بان دا قرد اطلاق نکی حالتا خو انزمام دا فم الرحم دے کہ فتح وینو حیز باو حیث نشتے نو زم دے تو قرآن اطلاق پہ نکی گی لہذا قرون مراد حیث دے طور پہ دے اور نور دلائشتہ پر کل کتاب نکشتے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّا حلال دل پاس دی خودن یکتم ناچی دی پوٹی کی ما اولاد ما اولاد نطفا ما حیث خلق اللہ فی ارحامهن ناچی اللہ پیدا کردی پر احنونو کی ان کن یؤمن باللہ کچر یدی چی مان ریف اللہ و پاخرت باندی اس بازی ویچ ان کن کی دا ان لپاس دی تعلیف دی معلوم داشوا چی دا خدا پل حیز یا اولاد دا به نه پټې کې مسلمان وي او که غیر مسلمان وي بیا خیر بیا پټول شي دې کې شرط ده چې یو خزه د هغه علوف شوه د علوف شوه دې آیته پته ده تاسو پته نشئ آیته پته ده اوس کې هغه وایي چې ځکه په حمل ظاهرو دا په مال کم څه کم نه کې چې تیرې دغه وایي نو دا وایي چې ما حمل ممل نشته خېر پس پرځل کېست او در دریو میاشتو پس چوٹی واقعی و دیکھ اتماد دما فی الاصحابو کن یا حیز دے خطا پا کتاب کیویل دی چاکل اقل مدا دتو صدا شابہ سے عشت ایام ولا حد لی اکثری ہی تیشو گنا حد اکثر لیشتے الا عندنا سبلاتا ولا حد لی اکثری ہی حتا کس نحن نحتاج الى سته اشهر الا ساعه واحده كما في شرع القاعده ایک شو اس کی چل دی دا تور دی داس کبھی نہیں کہ پیزم میاشت تور بیا وسکے پیزم میاشت پیزم میاشت پیزم میاشت پیزم درس لیش دا توجی پیز یو نیم کاش تو پیزم میاشت پیزم میاشت پیزم میاشت تو پیزم لس میاشت تے جوڑی شو اس پیزم لس میاشت اگر یام ده هیڅ په واچو دا غشپارس میا ستوره سیدا دا دمر کړو